El passat dia 16 de desembre, moltes anarquistes de Barcelona van matinar amb males notícies. Eren les 5 de la matinada quan unes altres ens avisaven per telèfon del que estava succeint. Un macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra havia rebentat les portes de Casa de la Muntanya, de l'Ateneu Llibertari Sant Andreu de Palomar i de l'Ateneu Anarquista del Poble Sec. Alhora, també estaven escorcollant les cases d'amigues i companyes als mateixos barris, a Gràcia i a Roquetes. A més, de Sabadell, Manresa i Madrid. A mesura que va avançar el matí, vam anar coneixent algunes dades. El cop repressiu estava orquestrat des de l'Audiència Nacional de Madrid i es van detenir a 11 persones en total. És en aquell moment que la premsa i la policia repeteixen un mateix nom, Operació Pandora, i parlen de terrorisme anarquista. L'acusació és d'organització terrorista. En una operació contra el terrorisme anarquista. I més soroll que la diet rebentant la porta, l'ha fet l'etiqueta d'organització terrorista anarquista. Se acusen de organización para fines terroristas. Esta es la acusación que les vamos a imputar. ¿Sí? Preparación policial contra una suposada organización terrorista de caire anarquista. Dos dies després, a Madrid, 7 d'aquestes persones són enviades a presó preventiva. L'Audiència Nacional ha decretat secret de sumari i no ha revelat els fets pels quals se'ls acusa i empresona. T'havies imaginat arribar a aquest punt? A nosaltres no ens sorprèn. Als anarquistes els servim de xivo expiatori per generar por. Mai els hem caigut bé. No passa res. Nosaltres tampoc tenim estima ni a l'Estat, ni a la policia, ni a les presons, ni a tot el sistema econòmic que sustenten. Hi ha un conflicte obert. I no ens amaguem d'això. Criminalitzant-nos a nosaltres pretenen espantar tota la dissidència, a totes les persones que comencen a estar massa fartes. Per elles, per totes, llibertat empresonades a l'operació Pandora. S'han equivocat, no són 11, som moltes més. A terra els murs de les presons! Hoy esos gritos, sus hermanas están...